Ing ngatasi wujudmu mung cilik mengkono kok bisa gawe kamtakan ning wanita. Aku yang gumun. Jane aku ku yang mung cilik ngene lho, ning cawe tok sing ora aku kok semaput. Apa kekesah kelangkung miris? Kowe ora duwe anak. Sing manak wong ndi bojone ora duwe manak. Orang di papan tanggul, nono orang dua aku itu orang si ngelambrang. Balik aku nyuruh perso sinuun iku nalindro soko gendi soko jiculukmu Prabu Puntadewa. Kok wis ngerti marang jiculukku? Ya Prabu Punta iku jiculukku. Oh anak ngono ramaku isa cacap. Kaporo nyopo. Ngono muli ngagem gelung minangkara. Sapa kowe? Satriya saka ngendi jenengmu sapa? Raden Werkudara. Wah. Watanglan. Wis ngerti tak nambu. Oh lajang. Yakso kacang opo ono ikati opo dini kue metu aki marang laguku aku arep nyuwun pirsa sana tuani tegeto kancono iku arep temedak menyangin dia sumuru pengsun bakal temedak menyang katon ngastino wikatine opo ngemban parintai koko Prabu Duryudana manawa panjenenganing sun sakadang bakal kaparingan saparoning nagara Ngastina. Kersane murungake Bratayuda mamit ora kuning kadang. Sinuwun ya kasanampa gandeng iku tumuju menyang kerukunan ingsun semanggem hanampani saparoning raja. Oh, anak ngono sinuwun kuwi ratu isih larutu mindhake. Sampai opo? Lah kok gumampang temen sang nopo gelem nampa separo ning praja kuwi gak kepiye. Wong-wong mituti ngreh naluri, temen ing Ngastina kuwi dudu-dudu ing para Kurawa nanging Ngastina iku darbe ing Pandhawa. Kawaton praja nyebutake yen Sudarma Seda atmaja ingkang kudu gumanti nata. Monggo anak Pandhu Sargi kuwi dudu Kurawa nanging Pandhawa. Ing mongko iki dadi ratu iku Sargi sinuwun Prabu Pandhu dadi nek ngono wis kenak lan wis tetelo. Yen Ngastina iku kudu dadi panguasane Pandhawa. Kenapa kok mung gelem nampa separo negara kuwi apa ora kapitunan dhewe? Sumupa yaksa kajeng. Marmane sinuwun Ngastina mengkono kang dadi tumindake sabab antuk pepakon sawijining pandhita kang wis prateng nagara Ngastina para pegawan Cahya Bawana. Ya kanthi srana pituduhing Cahya Bawana setengah kok Prabu nglilakake nampa marang separoning praja Ngastina dening kang saruh marang panjenengan ingsun. Sangat yanto mitut kumaton iku gajio pangkwatan ingsun nanging kora niat aku bakal murko ing tumindak kora niat aku bakal serakah taniling marangkat dan iku dudio panggayan ing Prabu Punta. Nah yang istina iku gajio pangkwatan ingsun ingsun wis trimo nampa separo ning praja. Lajalah sinuwun Prabu Punta nek ora kleru sang nata kuwi mung arep diblithuk karo Kurawa. Jangan dipisan-pisan sama pemituhu marangkang radio atur panjuning Kurawa. Awit Kurawa mung bakal mangleh lenaning Pandhawa nek wis lena, lho bakal disirnake. Seranane maneka warna sewu dalan ditoni dening Kurawa ning ujube padha. Ya kuwi mung arep mateni kelawan Pandhawa nek nganti Pandhawa ora waspada. Panurunga bakal kecemplung jilanging kasangsaran. Mula sinyuwun aku merayu gagayu kundur bayo jodi terusake kersane. Yakso bacang aja mung kuwi sipating yakso kang ora mapan panggonanmu. Nadyan to dewa tumur ngendhaki kersane ingsun lan niat ingsun bakal mundur. Tetep ingsun wedhak menyang nagara Ngastina. Oh, anak panjang ngono aku ya malu ngoko kene. Aku ya tetep melangi tindak ing kretane sinuwun. Yen nganti kuwi arep malang marang mago, ngalang-alang marang laku ning kreta apa klakon ngenten nepsu ning Prabu Punta. Sangat arep duka yen ora gelem ingat mesti aku bakal nandhake duka. Wah, nek ngono ora coba aku atuh pengen nonton. Kaya ngapa dukane ingkang sinune ngamarta. Aratu ngamarta kuwi selawase ora tau duka nek nesu coba tak delake kaya ngapa serem apa ora. Dudu karepe dhewe werku doro. Werku doro. Kakek. Tiyak sobat sang orang toto mulai kisir nato raminya pun dia radu aja. Thank you. Ika-ika meneng wae. Kudia ada yang kuku-kuku ora tegas. Oh, mongso tegas. Surabaya jaya ningat lebur dinding pangas tuti. Aku wong ora apa-apa arep dipateni. Nyawaku alesen moh. Males tak gawe apa aku ora seneng perang. Wis pisan wis kok perang iki sing digoleki apa. Lah terus aku iki kepiye? Lho la piye? Aku iki kok ora bisa menang tanding karo kowe. Aku iki kalah apa menang? Lho la yo takonono dhewe batinmu iki menang apa kalah? Yen aku iki kalah ora ning sing ngalahke, yen aku iki menang wong nyatane kowe kena ora mati. Yo sak karepmu. Nek pancen mengkono kowe mundur. Aku isin narap mundur sapape. Aku wong gagah mundur jalaran tanding karo butuh mung sak kepo. Lho la terus kasamu. Aku gelem mundur waton kowe gedhe ngumpul aku. Lho langsung gedhake kepiye? Wong aku iki mungkin udah semene kok kon gedhe iki terus sing gedhake kepiye? Ya wis kono akal budimu piye supaya ne bisa dadi gedhe kepiye? Budi dayanen supaya gedhe. Ora iso. Aku ora iso gedhe nek ora karep tenan ngono arang-arang iso gedhe. Mula dina iki karepno supaya gedhe. Wah apa ndak tak dikom sikno ben medhok. Sakarepmu supaya bisa gedhe kepiye? Wis mangsut nari mengkapu. Dine kang ben bawane. Penganing biasa koyo lho. Napa wasame. Anu oni pamental ing Raden Werkudara. Yakso bajang ya triwi krama. Apa sakcetane dadi ing mangkilang wujude liyang sebajang sret mimbo kala terus sak gunung anak adine kagiyat sawer kudoro. Mungso isin disepele age karo pendito kang wujud yakso ajang iku marga kangku malah saiki butane mimbo bolo sewu gedene ngungkuli aku dhuwure sak gunung anaan ora pati nduga mono Arjuna wong ora dhewe mara kuwi maju genti nyuwun pangestu Gusti Prabu. Thank you. Thank you.